Nem emlékszem pontosan a százalékra, de remélem, hogy 40-nél többet nem adtam rá, mert hogy így visszaemlékszem erre a programra, akkor konkrétan PTSD-m van. Csak a Day of the Zombie-nál éreztem azt, hogy ez a legbaj. Ez itt a Clickbait, Csocsó és Bét közös podcastje videójátékokról, tech témákról és mindenről, ami eszünkbe jut. Sziasztok, hatalmas nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Ez itt a Clickbait podcast legújabb adása. Én Birkás Péter vagyok, azaz Bét, állandó tettes társam pedig nem más, mint Csocsó, azaz Smejká Péter, és ma este is videójátékokról fogunk beszélgetni, és be is rúgnám a mai felvétel motorját azzal, hogy Csocsó, azt kérdezem tőled, hogy mi volt az a videójáték az elmúlt években, amit egyáltalán nem vártál, vagy egyáltalán nem is tudtál a létezéséről, aztán megjelent, és hatalmas nagy kedvenceddé vált. Sziasztok! Hát én abban a kivételezett helyzetben voltam, hogy általában azokkal a játékokkal tudtam foglalkozni, amik engem igazából érdekeltek, és nagyon széles spektrumban mozog az érdeklődési köröm, ha játékokról van szó. Viszont volt egy műfaj, amit én nagyon sokáig nem tudtam hová tenni, ez a tycoon játékok. A mai játékosok nem biztos, hogy már tudják, hogy mi ez, mert elég kevés ilyen program van mostanában, főleg a független játékfejlesztők indie szcénába szorult alkotóknak a munkái, talán még amik visszahozzák ezt. Úgy kell elképzelni, hogy ezek egy stratégiai programok, amelyekben valamiféle szervezetet, rendszert irányítasz. Ez lehet bármi, lehet egy város, lehet egy kórház. És hát ennek a műfajnak a Transport Tycoon című játéka alfája és omegája, és amikor azt először láttam, egy ilyen bonyolult, furcsa játéknak tűnt, ahol fölül nézetben néztem valami várostól, igazából semmi nem számított, csak hogy hol vannak a sínek. És egyáltalán nem érdekelt, egy volt osztálytársam, akkori osztálytársamnak általános iskolában volt az egyik kedvenc játéka, és egészen addig nem tudtak ezek a programok lekötni, amíg az egyik barátom meg nem mutatta nekem az általa csak a legjobb játék a világon jelzővel illetett Roller Coaster Tycoon című játékot, ami első ránézésre nagyon furcsa volt, szintén ugye ez egy hatalmas, hát egy ilyen vidámparkmenedzserős játékot kell elképzelni, építesz vidámparkot, igazgatod a vidámparkot, döntéseket hozol a vidámparkkal kapcsolatban, és ha ügyes vagy, akkor tovább haladhatsz a karrieredben, egyre nagyobbá válik a park, egyre fejlettebb, egy több pénzhoz, egy több cuccot tudsz építeni. Ennek én olyan szinten váltam nagyon rövid úton a rabjává. Én azt hittem, hogy ez engem nem fog lekötni, majd elkezdtem vele csak úgy unalmamba játszani. És egyszerűen nem tudtam abba hagyni. Tehát azon kaptam magamat, hogy egész hétvégén megy a Roller Coaster Tycoon, ami mellett én egyébként rendet tudok rakni a szobában, tudok beszélgetni a családdal, el tudok menni a haverokkal, de tudom focizni, vagy valami, bármi. A játék közben megy, és épül-szépül nekem ott a park, tehát szépen meg lehet valósítani, elindítom a dolgokat, és megy magától, mire visszajövök, már termelte a pénzt, és akkor vehettek egy újabb körhintát, vagy ilyesmi. És mai napig egyébként, bár szerettem a tycoonokat, utána volt egy-kettő, ami még úgy bevonzott, például a Two Point Hospital, az például szerintem egész jól sikerült, vagy egyébként a Game Dev Tycoon, amit még te mutattál a PC Guruban. De mai napig valahogy az az érzésem, hogy a legtöbb tycoon baromi unalmas, és amikor valami így bekattan, hogy bakker, mégis mi lenne valami ilyen teremtéssel foglalkozó játék, akkor mindig a Roller Coaster Tycoon ugrik be, amit nem tudtam megunni. Tehát játszottam az elsővel, játszottam a másodikkal, a második kiegészítővel, játszottam a harmadikkal, és még egyébként a borzasztó csak nevében Roller Coaster Tycoon, nem is emlékszem már az alcímére, kijött 2016-ban valami tényleg gyalázott játék, ami ezt a címet használta, még azzal is játszottam, arról is írtam, de egyébként van most a Planet Coaster című program, ez szintén 16-os, ezt az Elite Dangerous fejlesztője Frontier Development csinálta. Ezt nagyon ajánlom mindenkinek, aki ezt a varást át akarja élni modern köntösben, bár hozzá kell tennem, hogy ez a játék egy ilyen pénznél ültet. Megveszted a programot, és utána 6 trillió DLC-t van a különböző tematikákból, ruhákból, mindenből. De szerintem máig egy ilyen meghatározó élmény nekem az, hogy vannak játékok, amelyek csak úgy működnek. És valahogy nem kell túl komolyan benne, de nem kell sokat gondolkodnod rajta, hanem csak úgy jól szórakozol velük, és amikor esetleg a látogatók nem elégedettek a parkkal, amit csinálsz, akkor ilyen kis fogóval így dedobálhatod őket a tóba. És aztán kapsz egy díjat, ugye a játékban kapsz díjakat, hogy a legbiztonságosabb park, a legsikeresebb park, aztán kapsz ilyen negatívakat, hogy a legveszélyesebb park a világon, a park, amit a legtöbbet próbál bezáratni az ANTS, és akkor jönnek ezek a díjak, te meg csak röhögsz, hogy jaj, mekkora poén. Egyébként nagyon nehéz benne csődbe menni, srácok. A Roller Talkster Tycoon nem nevel jól az üzletre, mert abban csődbe menni elég nehéz. Igazából eljött az a pont, amikor nekem is válaszolnom kell a saját kérdésemre, és rájöttem egyébként, hogy ez a kérdés valójában tényleg nem olyan egyszerű, mert hogyha visszatekintek mondjuk az elmúlt közel 20 évre, akkor ugye folyamatosan foglalkoztam videójátékokkal munka szintjén, nagyon sokáig tisztában voltam az, hogy milyen játékok készülnek, milyen játékok várhatóak, ezektől a játékoktól nagyjából mit lehet várni, hiszen ismertük a fejlesztő stúdiókat, folyamatosan olvastuk róla, meg írtuk róla a híreket, hogy ezek a játékok mit fognak tudni, úgyhogy ilyen hatalmas nagy meglepetést azért az elmúlt 20 évben sok játék nem tudott mutatni, legalábbis azt követően, hogy bekerültem ugye a PC Guruhoz 2007-ben szerkesztőként, utána azért nem nagyon volt olyan videójáték, amilyen elképesztően nagy meglepetést tudott okozni, de akkor, amikor elkezdtem egyébként így gyakorlatilag munkaszinten videójátékokkal foglalkozni, akkor volt egy olyan program, amit csak azért indítottam el, mert hogy egyébként mondták ismerősek, hogy egyébként ez egy tök jó játék, meg ez egy zombis játék volt, és akkoriban kezdett el így beszivárogni Magyarországra a The Walking Dead, ami ugye eredetileg egy fekete-fehér képregény volt, és akkor én azt nagyon szerettem, azt a képregényt, és akkor úgy voltam vele, hogy itt van ez a zombis játék, aminek a címe a Dead Rising, egy eredetileg 2006-ban kiadott Xbox 360 exkluzív program volt, a Capcom volt a kiadó, és a Capcomnak az egyik belső csapata volt a fejlesztő, és ez gyakorlatilag a klasszikus zombis témát hozta fel, azaz, hogy bekerülsz egy plázába, amit ugye elárasztanak az élőhalottak, és neked túl kell élned 3 napig. Ami elsőre nem hangzik elképesztően izgalmasan, és kezdetben azt láttam benne, hogy van egy hatalmas nagy terület, ahol mindenféle tárgyakkal lehet csépelni a zombikat. Amikor én ezzel a játékkal megismerkedtem így 2007 magasságában, mikor lett egy saját Xbox 360 konzolom, akkor én nagyjából ennyit tudtam előről a játékról, hogy pláza, zombik, főhős, és a főhős gyakorlatilag felvehet mindent a plázában, és mindent használhat fegyverként, a padokat, a baseballütőket, a golfütőt, a mindenféle ruházati tárgyakat, akár egy fogast is lehetett arra használni, hogy zombikat csépeljél vele, és elkezdtem játszani ezzel a programmal, és így hirtelen megismertem a mélységeit. Egyrészt az, hogy nagyon jó sztoria van, másrészt nagyon sokan utálták ezért ezt a játékot, de hogy nem volt benne mentési rendszer, klasszikus, a mai ismert, hogy megnyomod a Ctrl S-t, és ment a játék, vagy gyorsmentés, hogy belépsz a menübe, és gyorsan elmented, ahol vagy, hanem gyakorlatilag csak a mosdókban lehetett menteni, ami meglehetősen nehézzé tette a játéknak a teljesítését, már csak azért is, mert hogy küldetéseket kellett benne megoldani, és ezeknek a küldetéseknek például része volt az, hogy túlélőket mentettél meg. Ezekért plusz pontokat kaptál, meg befolyással voltak a sztori menetére, és ez úgy nézett ki egyébként, hogy ez a pláza mindig tele volt zombikkal, de hogy így csordultig volt zombikkal, az egyik nagy szenzáció a játékkal kapcsolatban annak idején az volt, hogy mennyi zombit képes kezelni egyébként a játék, anélkül, hogy egyébként komolyan megakadna, és ezeken a zombikon keresztül kellett vágni, és életben kellett tartanod saját magadat, meg egyébként az embereket is, akik így követtek, és lehetett nekik adni fegyvert, és ők is védekeztek, de hogy alapvetően azért túlélési rátájuk az sokkal alacsonyabb volt, mint a tiéd a játékosnak, és akkor általában ez a játék úgy zajlott, hogy el kellett velük menni egy WC-ig, ott menteni, és akkor a WC-ből menni a menedék felé, ahová, hogyha eljutottál velük, akkor gyakorlatilag megmentetted őket, járt értük tapasztalati pont, meg mindent, tehát hogy ilyen tök jó stratégiát adott egyébként a klasszikus trancsírozod a zombikat játékmenetnek, hogy oda kellett figyelned a túlélőkre és saját magadra is, és ahogy fejlődtél, úgy tudtál egyre több tárgyat magadnál tartani, úgy lettél egyre gyorsabb, erősebb, meg megnyitottál ilyen speciális mozdulatokat, amikkel sokkal hatékonyabban tudtad írtani a zombikat. Csak jó összetett játék volt, ráadásul tényleg, ahogy említettem, nagyon jó volt a sztori, és olyan szempontból is tök jó volt a játékmenet, hogy voltak benne ilyen komolyabb történet alapú küldetések, amiket nem feltétlenül tudtál megoldani. Mert mondjuk így nem értél oda időben, ugyanis a játékban az időnek is elképesztően fontos szerepe volt, tehát hogy neked egy adott időpontban ott kellett lenned egy adott helyszínen, hogy megoldj egy feladatot, és hogyha nem értél oda, akkor azt a feladatot elbuktad, de nem jött a vége felirat, hanem tovább folytatódott a játék, pörgött vissza az idő a 3 nap végéig, és te ott maradtál egy kvázi nyitott játéktéren, ahol életben kellett maradnod, de hogy így elbuktad a sztorit, ami egyébként arra motivált, hogy végigcsináld a játékot, aztán elkezd még egyszer. És a játéknak volt egy olyan különlegessége is, ha befejezted a 3 napos küldetést, akkor megnyílt egy újabb játékmód, ami újabb opciókat adott, és tovább kellett életben maradni, aztán mikor ha ezt is teljesítetted, akkor megnyílt egy 3. játékmód is, ahol szintén ilyen végtelen ideig lehetett a plázában életben maradni, és túlélőket megmenteni, illetve egyébként a játékban voltak ilyen minibosszok is, az úgynevezett őrültek, akik valamiért bekattantak a zombi apokalipszis közepén, vagy éppen valahogy kapcsolódtak a sztorihoz, és őket le kellett győzni, ami szintén elég kemény feladat volt, úgyhogy nyilván nem tudtál menteni a boss fight közben, tehát hogy nem voltak ilyen lehetőségek, hogy akkor most eljutottál az életereje feléig, és majd innen folytatod, jól fel kellett szerelkezned, és oda kellett menned, és le kellett győzned ezeket a karaktereket, akik nagyon erősek voltak. És ugye ez egy 2006-os játék, én 2007-ben találkoztam vele, és így lenyűgözött, hogy volt egy ilyen játékmenet, hogy itt zombik vannak, neked túl kell élni, és hogy e köré a japánok mennyire király játék menetet építettek, és tényleg, ami igazán megfogott benne, hogy ez egy nehéz játék, küzdened kellett azért, hogy meg tud oldani a sztorit, meg hogy előre tudjál haladni, ez valahogy így teljesen magával ragadott, és ez az a játék számomra, ami így hosszú évekre visszamenőleg eszembe jut, hogyha valaki azt kérdezi, hogy mi volt ilyen elképesztően nagy kellemes meglepetés, amiről nem gondoltam volna, hogy nagyon be fog szippantani. Most így belegondoltam, hogy végre egy játék, ami kezd azzal a ténnyel valamit, hogy hát minden egyes hősnek ki kell menni néha a mosdóba, és ezt még egyik játék sem örökíti meg, mikor megy Geralt pisilni. Vagy mikor látod azt, hogy nem tudom, azt mondja Doomguy, hogy na, bocsátszok, de most bemegyek egy újsággal ide egy fél órára, majd jövök. Képzeld el, ezek a játékhozzal nem foglalkoznak. Végre egy hős, aki azt mondja, hogy jó, most megmentlek titeket, de bocs, be kell mennem a budira, mindjárt jövök, és akkor megy világ megmenteni, vagy éppen túlélőket menteni. Végre egy hiteles ábrázolással az emberi küzdelemnek. Így van. Tehát, hogy azért lássuk be, amikor az elmegy az ember a WC-re, az általában egy fontos pillanat az ember életében, hiszen könnyít magán, és ugyanebben a játékban például az életedet könnyítetted meg azzal, hogy elmentetted a játékot, és volt egy pont, ahonnan újra tudtad kezdeni, hogyha elhaláloztál, amire egyébként meglehetősen sokszor került sor ebben a programban. És most, hogy megbeszéltük egyébként, hogy mik voltak azok a játékok, amik váratlanul okoztak nekünk kellemes meglepetést, térjünk át egy másik témára. Ugye a korábbi adásokban beszélgettünk egy csomót arról, hogy ugye úgy működik általában jó esetben ez a gamer újságírás dolog, hogy az ember megjelenés előtt megkapja a játékot, és mondjuk tegyük föl, van 2 hete letesztelni, mielőtt lejár az embargó, nyilvánossá lehet tenni a játékról alkotott véleményt, így működik ez ma, általában az újságírók kapnak egy kódot, attól függetlenül, hogy milyen platformra kérték, Xboxra, PlayStationre, PC-re, azt beváltják az adott rendszernek valamelyik digitális boltjában, letöltik a játékot konzolra, elkezdenek vele játszani, és a tapasztalaték alapján megírják a cikket, és mondjuk 15 évvel ezelőtt ez nem így zajlott. A játékokat már jó esetben akkor is megkaptuk előre, és PC-n kaptál egy CD-t vagy egy DVD-t, amiről egyébként tudtad telepíteni a játékot. A konzol esetében viszont egészen másképp működött ez a rendszer. Mondjuk így 2007 és 2012 között még ugye nem nagyon voltak olyan online felületek, ahonnan így simán le tudtad volna tölteni az adott játékokat, viszont nem is küldtek olyan lemezt a kiadók, meg a fejlesztők, amit így be lehetett rakni bármilyen Xbox 360-ba, vagy mondjuk PlayStation 3-ba, hanem olyan lemezeket kaptunk, amiket úgynevezett debug gépekbe kellett berakni, ezekről a debug gépekről azt kellett tudni, hogy általában a Microsoft és a Sony biztosított minden hazai szerkesztőségnek egy-egy debug gépet, ami gyakorlatilag egy a konzolnak a fejlesztői verziója, és ezek a konzolok képesek voltak arra, hogy lejátsszák azokat a CD és DVD lemezeket, amin a játékoknak ilyen korai változatai voltak, és ezen korai változatok alapján készült nagyon sok cikk. Például az Assassin's Creed 2, amit viszonylag hamar a megjelenés előtt megkaptunk a Ubisofttól, a hazai forgalmazón keresztül, és én egy debug Xbox 360-on teszteltem a játékot. És Csocsóval arról beszélgettünk egyébként a napokban, hogy melyek voltak azok a játékok, amiket így megkaptunk előre, de hogy a játszhatósága ezeknek a programoknak azért elég hullámzó volt, sokszor olyan verziókat küldtek ki tesztelésre, amik még nem kerültek fel például aranylemezre, ami ugye a kvázi végleges verziója egy játéknak, amit aztán frissítenek mindenféle patchekkel. De a kérdés az, hogy Csocsó, te emlékszel-e olyan debugos játékra, ami közel sem volt azért megfelelő állapotban, vagy hát voltak vele problémák? Nagyon-nagyon régi múltba kell most visszalévednünk, 2010, azt hiszem. Már beszélgettünk ebben a podcastban korábban a Need for Speed játékokról, és a hallgatók már tudják, hogy te is meg én is nagyon szerettük a régi Need for Speed játékokat. Szeretjük, ezt nyugodtan mondhatom, bár ma már ugye nem hozzáférhetőek sajnos. Na de 2010-ben a Criterion Games kapott egy lehetőséget, hogy ők feltámasszák a Hot Pursuit alcímű rendőrös szériát, és hát ezt szerintem nyugodtan mondhatom, hogy akkoriban mindenki várta. Azért abban az időben mást jelentett az, hogy kijött egy Need for Speed játék, főleg, hogy ilyen cím, hogy Hot Pursuit. Akkoriban még ezek a konzolok, hát már nem voltak újak, de jóval erősebbnek tűntek ezek a hardverek, amikre akkor ezt a játékot csinálták, mint a korábbiak. Ráadásul ez a fejlesztő csapat ugye a Burnout játékokról volt nagyon ismert, amik ilyen palesetekre, meg karambolokra fókuszáló autóversenyes cuccok, komolytalan dolgok, igazi árkéd őrület az összes, és hát ő nekik adták a Need for Speed-et, és én is nagyon-nagyon vártam, azt nem tudom, hogy írtam-e belőle előzetest, arra nem emlékszem, de arra igen, hogy hát egyik nap ugye jött, hogy le kéne tesztelni a játékot. Bementem a szerkesztőségbe, fölnyaláboltam a Debug Xboxot, amit úgy kell elképzelni, hogy ilyen szerintem valami szatyorban, valami reklámszatyorban volt benne, így vezetékekkel, és én szépen ott elbuszozgattam, elmetrozgattam keresztül a városon, és otthon összedugtam nagy nehezen ezt a szegény gépet, aminek egyébként a minden baja volt, tehát ha jól emlékszem, lejött az eleje, meg a hátuljában nagyon nehezen lehetett már bedugni a csatlakozó, szóval nagyon-nagyon-nagyon rossz bőrben volt szegény konzol, és hát benyelte ugye a lemezt, elindult a játék, de most akkoriban tudtuk, hogy a Hot Pursuit jelentős része lesz online. Hogy az Oscar című film klasszikus jelenetét idézzem, tudtam, de nem sejtettem, hogy elindul a játék, és a debugon nincs online funkció. Tehát nem lehetett elérni, ezt azért fontos egyébként tudni, hogy ezeket a gépeket te akkoriban rátetted egy online hálózatra, két dolog történt. Egy, vagy bannolták a fenébe, és a gépen egy kocka lett, egy tégla, amivel aztán persze magyarázkodtattad, miért tetted tönkre. Ez azért volt, mert ezeket a gépeket olyankor igazából feketén értékesítették erre arra, és azért ezeket csomó csúnya dolgot lehetett csinálni. Egyrészt gyárthattál volna olyan szoftvert, ami nem licenszelte a gyártók által, és annak nem örülnek, másrészt csalásokat lehetett vele fejleszteni, szóval megvolt annak a logikája, meg annak a kultúra, hogy ezzel online mehetsz. Te, mint egyszeri gamer újságíró, nem fogsz vele online menni, ezt senki nem fogja neked úgy megengedni. Ez volt az egyik probléma, hogy nem volt online funkcionalitás. A másik, hogy, és ezt komolyan a mai napig nem tudom miért történt, kezemben fogtam a kontrollert, és ugye hát próbáltam gázt adni, meg kanyarodni, és hát ilyen fél másodperces delay-jel reagált a játék. De hát az volt, hogy hát ebből muszáj megírni, mert ez a verzió van, másikat nem fognak adni, vagy megírjuk a tesztet, vagy nem lesz teszt. Az volt a szerencse, hogy maga a játék volt annyira jó, meg mivel nyitott volt, benne volt minden funkció, tehát mindent el tudtam érni, leszámítva az online, meg ugye emiatt a progression, tehát az, hogy előrehaladás, ez nem volt annyira egyértelmű, de működött, hogy annak ellenére is tudtam vele játszani, és annak ellenére is tudtam élvezni, hogy láttam, hogy ez így, tehát ha ez így megjelenne, abból botrány lenne. Még ma is, amikor egyébként félkészen jönnek a programok, de hát abban az időben ez annyira egyébként még nem volt divat, és azért a játékosok erre akkoriban még sokkal inkább haraptak volna manapság. Másrészt meg azt is láttam, hogy hát azért ez nem egy annyira kiforrott változat így, de ott van a megjelenés listákon, meg lett mondva, hogy ez jön, jó rendben. És akkor megírtuk ugye a cikket, amiben egyébként én elég bőkezűen jutalmaztam, mert nem emlékszem, mennyit adtam a játéknak, de elég magas pontszámot, és hát utána így kíváncsi voltam, hogy így mi lesz. És leadtam ugye a cikket. Abban azt hiszem, hogy említettem egyébként, hogy a kezdeti változatban ez meg az még nem volt annyira izé, de hogy később azt mondják, hogy jó lesz. Azt hiszem az online funkciókról erről szó volt. És aztán az a durva, hogy lejött a cikk. Meglepődtem, hogy címlapon van a játék. Ó, mondom, jó, hát ez megmagyarázza, hogy miért kellett olyan gyorsan megírni azt a tesztet. Majd utána olvasom, hát ott van benne, jó, minden, oké. És így jönnek az online reakciók, hogy hát ez tök jó ez a játék, mindenhol 9/10, végre visszatért a Need for Speed. És kiderült, hogy egyébként minden, amit mondtak róla, az amúgy igaz volt, tehát hogy minden ugyanúgy működött. De utólag visszagondolva, azért nagyon-nagyon-nagyon rezgett a hétszeknél, a cikkeknél, leginkább amiatt, mert tudtad, hogy valószínűleg nem fognak kiadni olyan állapotban egy programot, hogy az mondjuk élvezhetetlen legyen, de ugyanilyen logika mentén most, ha arra gondolok, hogy a többször emlegetett Cyberpunknál, mikor megjelentek a cikkek, attól a nagyon kevés újságírótól és magazintól, akik kaptak játékot, mert nem voltak sokan, ott is ugye ugyanez volt a fő gondolat, hogy hát bagos, de csúcs PC-ken játszunk vele, ott is mindenféle komoly problémák volt, biztos nem lesz olyan gond, hiszen már beírték a déván patchet, folyamat írják, hogy javítgatják, és mi van, ha nem javítják ki? És ugye ez az a legdurvább ebben, hogy abban az időben ez egy print magazin volt, és eleve az a nyomtatott sajtónak ugye megvan az a tulajdonság, hogy amit te papírra vesz, az ott marad. Tehát azon nem tudsz utána kirakni egy disclaimert, hogy srácok, bocs, de hülyére vagyunk vére, nem úgy működik, nem tudtunk vele mit tenni, hanem egyszerűen annyit kaptál, hogy hát itt van a játék, ez van, max a következő lapszámban tudsz valami helyrégezítást közölni, de az is eléggé hülyén néz meg egy játék magazinnál, és így ez, ami nekem megmaradt. Két dolog. Egy, hogy nagyon bízhattak ebben annak idején, hogy ezt odaadták, hogy ezt teszt. Másrészt meg leginkább az, hogy mennyire sok dolog csúszhatott be ezeknek a fejlesztéseknek a végén. Tehát nyilván ők tudták a saját körzetükbe tesztelni az online funkcionalitást, de amikor mondjuk az újságírókat ráengedik egy ilyen játékra, ez már akkor is egyébként így volt, és van valamilyen online dimenziója, akkor az sokszor egy ilyen zárt beta tesztként is funkcionál. Tehát figyelnek arra, hogy te, mint olyan ember, aki egy hónappal vagy egy két héttel akármi korábban játszol vele, mit fogsz mondani. Ez például eszembe jutott, azt hiszem a Bloodborne-nál volt ugyanez, hogy nagyon-nagyon fontos volt, hogy milyenek az online reakciói az újságíróknak, ott is elég hamar megkaptuk a játékot, és ott ez már PlayStation 4-ére ott már ugye ez működött. De itt ugye ez nem volt, és nagyon-nagyon bízhattak a saját technológiáikban, végül egyébként jogosan. Értve volt még egy játék, aminél ez kimondottan kellemetlen volt, arra emlékszem, Alice Madness Returns, ami nekem egy nagyon nagy kedvencem abból a generációból, én nagyon szeretem azt a játékot, nem tartom hibátlannak, egyáltalán nem olyan jó, mint az első Alice volt, de azért egy igen korrekt folytatás szerintem, és azt egy PS3-as debuggébre kaptam, ez már valamikor 2011, és az volt olyan, hogy semmi baj nem volt vele, de egy az utolsó fejezetben, amit hiszem a hatodik, elkezdett crashelni. De olyan durván, hogy konkrétan utána már mindig újra kellett indítanom a konzolt, hogy tovább tudjon menni ilyen egy-egy métereket a játékban, és a végén nagyon szenvedős volt, egy egész éjszaka azzal ment, hogy mindig újraindítgattam, de bevallom, nagyon bennem volt, hogy ott hagyom a fenébe, viszont annyira tetszett a játék, és annyira szerettem volna tudni, hogy mi a vége, hogy azt mondtam, hogy basszus, max kigyulladt, hát most mi lesz a legrosszabb, ami történik, mindig újraindítgatom, zörög egy kicsit, aztán megy. Végül egyébként átlendült ezen a problémán, is be lehetett fejezni, de az volt olyan, hogy azt hiszem, hogy szent ég. Hát ez biztos benne, hogy ebbsz kiküldik 10 embernek, abból 9 ott hagyja a francba már a második crash-elés után, és ráadásul tényleg olyan crash volt, hogy nem az, hogy kijött, hogy figyelj, ilyen-ilyen bug, ok, hanem meghalt tőle a konzol, és semmi nem tudtál vele csinálni. Szóval ez a kettő jutott eszembe, és itt még ennél megegyeznék, hogy milyen érdekes, hogy ez a korszak egyébként mennyivel mögöttünk van, hogy ez már mennyire nincs így, mert eleve a debug gépek, mint olyanok, hát azt nem mondom, hogy megszűntek, mert léteznek még fejlesztői készletek, amik a konzolok megjelenése előtt már eljutnak ugye a stúdiókhoz, de ezek már nem azok a fejlesztői készletek. A PlayStation 3, Xbox 360 Wii generációban ezek úgy néztek ki, mint a klasszikus konzolok, csak rájuk volt írva a PlayStation-re, hogy teszt, az Xbox azt hiszem, hogy XBX valami ilyesmi volt rajta, vagy XDX azt hiszem az volt, és később, mondjuk a mostani generációnál, de már a PlayStation 4-nél is azt hiszem így volt, ott ez valójában egy firmware beállítás volt, hogy te fejlesztőként akarod használni a konzolt, vagy sima felhasználóként. Ráadásul ez ma már a mostani friss generációs Xboxnál például, ez teljesen rajtad áll, tehát hogy nyugodtan használhatod fejlesztői módban a gépet, amit vettél. Nyilván más kérdések, a csomó funkció nem működik, még más funkciók elérhetők, de például mostanában az keveredett pont a hírekbe az utóbbi időben, hogy ugye az emuláció az Xboxokon, a mostani Xboxokon nagyon-nagyon ment, és legutóbb azt csinál, most már csak úgy működik, hozott egy ilyen döntést a Microsoft, hogy csak debug módban, tehát fejlesztői módban tudsz olyan szoftvert telepíteni a konzolra, ami mondjuk emulációt is lehetővé tesz, de még mindig lehet ilyeneket, és ezt át tudod állítgatni. Vannak akik, főleg akik mondjuk fejlesztők, ők nyilván több gépet használnak, és egyiket mondjuk inkább csak ilyen módban, de hogy nagyon érdekes látni, hogy az elmúlt 10x évben ezek a gépek így szó szerint így eltűntek, amúgy máig ilyen hardveres ritkosságok, gyűjtők szeretik őket. Igen, egyébként kicsit olyan érzés visszagondolni rá, mint amikor az analóg időkre gondolsz vissza, tehát hogy manapság belegondolni, hogy külön voltak a szerkesztőségekben gépek arra, hogy ilyen tesztverziókat lehessen futtatni, az ilyen őskövület megoldásnak tűnik abban a korban, amikor tényleg az van, hogy gyakorlatilag kapsz egy 12 számjegyű kódot, amit aztán beütsz a PlayStation Network-ön a Redeem menüpontba, és letöltöd a játékot megjelenés előtt 2 héttel, és általában annyit kérnek tőled a kiadótól, hogy ne legyél online, rejtsd el, hogy éppen ezzel a játékkal játszol, meg ugye a PlayStation-on például ki lehet kapcsolni azt, hogy mutassa a többi felhasználónak, hogy neked megvan egy adott program. Tehát, hogy ahhoz képest egyébként tényleg az, hogy így optikai adathordozón kaptunk ugye játékokat, amit aztán be kellett dugni egy speciális gépbe, így 2023-ban ez egy tényleg olyan, mint hogyha 100 évvel ezelőtti megoldásokról beszélnénk, miközben igazából 15 évvel ezelőtt volt, és egyébként azt hiszem, hogy ez a módi egyébként az Xbox One és a PlayStation 4 érkezésével teljesen megszűnt. Tehát, hogy azokból a konzolokból már nem is volt ilyen fejlesztői verzió, amit használni kellett volna a szerkesztőségeknek, akkor mindenből jött lemez, amit lehetett használni a konzolokban, és akkor kezdődött el egyébként az, hogy érkeztek gyakorlatilag a kódok, amiket a digitális áruházakból lehetett letölteni. Ezekkel a debug verziókkal kapcsolatban most elgondolkodtam, hogy nekem egyébként volt-e olyan példánnyal dolgom, ami úgymond megkeserítette az életemet, vagy olyan verzió volt, olyan állapotú volt, amivel nem nagyon lehetett játszani, de hogy Isten igazából nekem ilyen nem jut az eszembe. Tehát, hogy nem emlékszem arra, hogy játszanom kellett volna egy olyan korai változattal, aminek tényleg ilyen komoly hibái voltak, viszont van egy olyan debug verzió, ami emlékezetes számomra, és ez nem más, mint a 2010-es Heavy Rain, amiből nem is a végleges változatot kapta meg a szerkesztőség, hanem, ha jól emlékszem, akkor hónapokkal, de mindenképpen hetekkel a játék megjelenése előtt kaptunk egy preview verziót, ami azt jelenti, hogy megkaptuk a játéknak egy részét. Tehát, hogy azt hiszem, hogy a játéknak az első komolyabb küldetés része volt meg, amiben már lehetett irányítani a Heavy Rainben a különböző karaktereket. Ugye a Heavy Rain az a Quantic Dreamnek volt a játéka, akikről korábban már beszélgettünk a Fahrenheit kapcsán, és ez egy olyan videójáték volt, ami gyilkosságok köré szőtte a történetét, és különböző karaktereket kellett benne irányítani, és attól függően, hogy ezekkel a karakterekkel hogy teljesítettél, attól függően változott a sztori és a játéknak a végkimenetele. És ez volt az a játék, az első olyan PlayStation-os játék, ami annyira magával ragadott, hogy emlékszem, hogy legalább 3-szor végigjátszottam azt az előzetes verziót, hogy minél több lehetőséget megismerjek benne, és ilyen döbbenetes hatással volt rám maga a program, mert elképesztően jól nézett ki a korához képest. Használta a PlayStation 3 kontrollernek az ilyen mozgásérzékelős tulajdonságait, tehát hogy mozgatni kellett a kontrollert ahhoz, hogy megoldjál feladatokat például. Tényleg nagyon jó volt a sztori, és így az egész játéknak az atmoszférája annyira beszippantott, hogy tűkön ülve kezdtem várni a végleges verziót, és ez volt az a játék egyébként, ami rávett arra, hogy vegyek magamnak egy PlayStation 3 konzolt. Mert hogy én előtte én abszolút ilyen Xboxos arcnak tartottam magamat, tehát hogy mindennel Xbox 360-on játszottam, és nem is nagyon foglalkoztam PlayStation-ös játékokkal. Én úgy voltam elő, hogy én Xboxos vagyok, a PSS játékokat mindig más tesztelte, és emlékszem, hogy Chris-szel közösen játszottuk végig ezt a játékot, együtt néztük, és mind a ketten el voltunk hűlve, hogy hát elképesztő, hogy ez a játék, ez hogy néz ki, mennyire jó a sztori, mennyire beszippant, mennyire jó a szinkron, mennyire jól működnek a karakterek, mennyire jó a mozgás, és nekem ez a verzió, ez a debug verzió, amit természetesen csak egy debug PlayStation 3-on lehetett futtatni, ez annyira beleégett az emlékezetembe, hogy ez az a játék, ami így eszembe jut, hogyha szóba kerülnek ezek a debug gépek, és tényleg ez volt az a játék, ami rávett arra, hogy PlayStation 3-ot vásároljak magamnak, ami azért volt jó dolog, mert hogy ekkor már ugye 2010-et írtunk, ekkor már a PlayStation 3 életciklusának a végén jártunk, úgyhogy egészen olcsón be lehetett már akkoriban szerezni a PlayStation 3-ot az eredeti árához képest. Nem volt akkora érvágás, hogy megérkezett otthonra a második konzol, ami így 2010-ben, legalábbis az én életemben ilyen nagy dolognak számított, hogy egyszerre két különböző konzolom van. És akkor azt hiszem, hogy a debug gépekről el is mondtuk, amit szerettünk volna, viszont a mai adásra még tartogattunk egy témát, méghozzá melyik volt az a játék, amit megkaptál munkaként, muszáj tesztelni, és elképesztően rossz volt, tehát hogy katasztrofális játék volt. Ugye én ilyen szempontból nekem mindig szerencsém volt, mert hogy én 2007-ben, mikor a PC Guruhoz kerültem, akkor szerkesztő lettem, én voltam a játékteszt rovatnak a vezetője, ami azt jelentette, hogy én döntöttem el, hogy milyen játékok kerülnek be az adott újságba, mármint, hogy melyik játékokat teszteljük le, és általában én döntöttem el, hogy melyik újságíró kapja meg melyik játékot. Voltak játékok, amik egész egyszerűen nem voltak jó, de hogy mégiscsak le kellett tesztelni őket, mert hogy erről szólt az újság, hogy kipróbálunk játékokat, és elmondjuk róla a véleményünket. Szakértőként úgymond, úgyhogy Csocsó, mondd el nekünk, hogy legalább egy olyan játékot mondjál, amit muszáj volt letesztelned, és kegyetlenül rossz volt. Sok eszembe jut, elég sok példa van a G.I. Joe Rise of Cobra-tól kezdve, ami pont egyébként a Debug Xboxon volt, és hát az volt talán az első játék, amit Debugon teszteltem. Mert emlékszem, hogy akkor még MSN-en értekeztünk, és mondtad, hogy gyere be, kapsz egy Debugot és egy G.I. Joe-t, és kérdeztem, hogy mi az a Debug, mert akkor még nem tudtam, hogy ez micsoda. Az egy igazi rémánom volt, inkább nem is akarok beszélni róla. Ami eszembe jut viszont, és tényleg nagyon furcsa, az a Day of the Zombie című orosz fejlesztésű, egészen hihetetlen program volt, ami úgy jött egyébként, hogy az azt hiszem, hogy 2010 január, valami ilyesmi, amikor ti kitaláltatok, hogy itt kéne valami tematika ahhoz a lapszámhoz, és ezek legyenek a zombik. Hát semmi nem jött ki olyankor játék, tehát általában a nagy címek megjelentek novemberben, decemberben már a kutya se adott ki játékot, január az ilyen döglött időszak volt, és hát akkor lett ez, hogy hát legyenek zombis játékok, ez egy ilyen feature-szerűség lett utána, egy ilyen irányvonal lett a magazinban, abban a hónapban, hogy akkor zombik vannak. És hát igen, csak nem volt olyan sok zombis játék, és ezt azt hiszem, Bét, te találta ezt a Day of the Zombie, de nem tudom, hogy hol, de azt tudom, hogy a játékot úgy értem el, hogy volt valami weblap, ahonnan le kellett szedni, tehát azt hiszem, a fejlesztők oldala, mert nem emlékszem, de az is valami nagyon fura fórummotort használó izé volt, ahonnan le lehetett tölteni a játékot, vagy megvetted, vagy ugye ilyen redeem kóddal, és akkor letöltődött a cucc, ami egy ilyen zip fájban volt, és azt telepítetted fel a gépedre. Tehát én biztos vagyok benne, hogy a létező összes orosz malware akkor fölkerült a gépemre, ami is csak van a világon. És hát utána elindult ez a belső nézetes zombis program, aminek máig előttem van nagyon durva, hogy egy képregényes sztorit mesél el. Tehát én képregény panelekben van a történet, hogy egy egyetemista srác a koleszban éppen videójátékozik, vagy olvas, vagy mit tudom én, és egyszer csak kitör zombi apokalipszis. Rögtön betörnek az ajtódon, és akkor ilyen hussánggal mi a fenét kell felkapni, azzal kell őket püfölni, tehát ilyen belső nézetes melee combatre kihelyezett közelharci izé volt az egész, amivel nem lett volna úgy nagyon nagy baj, az a játék nem lett volna, mert bocsánat, de szar. Tehát semmilyen jó tulajdonságot nem tudok elmondani róla. Olyan ronda volt, olyan értelmetlen is, olyan rossz, hogy a második az első pálya volt a kolesz, a második az utca a kolesz előtt, és a harmadikra pedig az volt, hogy kimentél valahova a természet lágy ölére, és ott volt egy ilyen tavas, mocsoros rész, ahol át kellett volna menni, és ott rendre keresztül estem a világon. Tehát nem lehetett befejezni a programot. A fórumon volt két komment, mind a kettő erről szólt, és akkor rájöttem, hogy hát ez így ennyi volt, és azt hiszem, hogy arra adtam a világon a legalacsonyabb százalékot ebből, amit adtam, az 10%. Nem emlékszem, hogy mit írtam róla, ez a cikk nincs fenn, azt hiszem online, tehát hiába kerestek rá. A játékról aztán már senki nem tud semmit, viszont utólag visszagondolva nagyon szórakoztató. Emlékszem arra, hogy játszom vele, emlékszem arra, hogy röhögök rajta, tehát végül is lehet, hogy túlzottan szigorú voltam, mert meglevettetett és szórakoztatott arra, nem tudom, másfél órára, amíg eljutottam a első pályáról a harmadikig. Hát az nagyon fura volt, viszont hadd mondjak egy másikat, ami egyébként kicsit visszakanyodik az első témánkhoz, ami meglepett, ami szintén furcsa játék volt, és szintén nem volt sajnos jó, a szoftver állapota miatt, tehát a program maga nem volt jó, pedig a játék igen, az a Dexter TV sorozatból készült játék volt, ami egy mobil játék, abból az időből, amikor ez még azért nem volt annyira kiforrott, tehát azt hiszem az első pár iPhone-ra megérkezett meg talán a legkorábbi fejlett Android telefonokra, és ez egy kalandjáték, RPG-szerű cuccot kell elképzelni, amiben, hogy Dexter Monroe-t alakítod, és döntéseket hozol, és beszélgetsz emberekkel, és Hát ugye én nem olvastam a könyveket, a sorozatból láttam néhány részt, de hogy van ugye ez a Dark Passenger, azt hiszem így nevezi Dexter a sötét utazó, a saját magában lévő sorozatgyilkos énjét, és ez folyamatosan ott volt egy ilyen kis, hát egy ilyen mérőként, egy ilyen sáv volt alul a képernyő alján, ami mutatta, hogy a válaszaiddal mennyire elégített ki ezt a sötét utazót, vagy mennyire blokkolod. De ha blokkoltad, akkor előbb-utóbb Dexter begőzölt. Tehát meg kellett tartani ezt a középső pontot. Miért mondom ezt el? Mert ez is egy PC-s átirat volt, nagyon-nagyon furcsa játék, ez is egy egyoldalas teszt volt, és ennek is a beszerzése nagyon nehézkes volt. Az Intel oldalán lehetett a játékot megvenni, és szintén ott kellett volt beváltani valamit, és onnan jött le. Tehát máshol szerintem ezt nem is értékesítették. Sajnos nagyon bugos volt, nagyon csúnya volt, nagyon nehezen volt futtatható, és nagyon rossz volt az interfész, de azt el kell mondanom, hogy maga a játék az szerintem baromi jó volt. Én mondom, én nem láttam végig a sorozatot, nem olvastam a könyveket, de ez a játékkal azt hiszem, hogy 5-6 óra volt végigvinni, ezzel baromira el voltam. Olyan szinten lekötött a sok lehetőség benne az, hogy nagyon jó szinkron volt, arra emlékszem, az a fejemben most is ott van, hogy mennyire jó a szinkron, és mennyire jó hallani ugye Dexter narrációját és a saját eléggé csavaros fura gondolatait, az valami teljesen beszippantott. Szóval van olyan egyébként, amikor egy játék minősége sajnos elmarad attól, amit te díjazhatsz, és azért, mikor játékokat tesztelünk, azért azt sajnos tudni kell, hogy van egy olyan pont, ami alá már nem érdemes menni. De még itt is érhetnek néha pozitív meglepetések, és például tudtam, az a játék máshol nem is érhető el, nem tudom, hogy életem mobilon valahol van-e, de az például pont egy olyan cucc volt, ami nem kaphatott magas százalékot, mert olyan rossz állapotú volt, és már úgy volt kapható, tehát nem arról van szó, hogy egy divágos valami, de mégis azt tudtam mondani, hogy a mélyen az egy jó játék. Érdekes, őszinte leszek, én erre a játékra egyáltalán nem emlékszem, pedig valószínűleg ezt a cikket én elolvastam, meg szerkesztettem, meg mindent, de valószínűleg az agyam kitörölte a létezésének az emlékét is, ami nem azt jelenti egyébként, hogy például rossz volt a cikk, vagy bármi, egyébként rossz játékokról is lehet jó cikket írni, sőt, néha a legjobb cikkek a rossz játékokról születtek, viszont most megint gondolkodtam, és ugye említettem, hogy ugye szerkesztőként én elég jó helyzetben voltam, mert én döntöttem el, hogy ki mit tesztel, és nyilván én saját magamra a jó játékokat osztottam, amikről így sejthető volt, hogy azért nem lesznek olyanok, mint például ez a zombis őrület, hogy konkrétan játszatatlan, hanem valljuk be, én általában kiválasztottam a AAA kategóriás játékokat, nagyon jól szórakoztam velük, aztán megírtam belőlük a cikket, viszont emlékszem, hogy 2008-ban elkövettem azt a hibát, hogy ugye akkoriban került a mozikba a Vasember című film, ami nagyon jól sikerült, amihez természetesen készült egy játék átirat. A Sega jó voltából, és hát láttam, hogy Iron Man videójáték, hát én vagyok az emberetek, abban az időben ezekhez a Marvel filmekhez készült játékadaptáció, mert emlékszem, hogy például a Thorhoz is volt, meg a Sony féle Amazing Spider-Man filmekhez is készült játékadaptáció, és azok még nem is voltak szörnyűek, játszhatóak voltak, nem voltak jók, de nem is voltak szörnyűek. Ezzel szemben az Iron Man szerintem az egy katasztrófa volt. Egész csúnya volt, még a korához képest is. Én a PC-s változattal játszottam, ami természetesen egy konzolos átirat volt, abból is a legszörnyűbb. Abban az időben, hogyha valamit konzolról portoltak át PC-re, akkor az ember eleve egy kicsit már így remegő kézzel közelített a PC-s változathoz, mert akkoriban nem olyan minőségű portok készültek, mint mondjuk most 2023-ban, vagy az elmúlt 5 évben. És az a játék úgy nézett ki, hogy főleg repülni kellett benne vasemberrel, és lövöldözni a célpontokra, és ez kontrollerrel biztos, hogy nagyon jól működött, na de PC-n, egérrel és billentyűzettel egy katasztrófa volt, emellé csúnya is volt, elképesztően repetitív volt a játékmenet, tehát hogy folyamatosan ugyanazt kellett csinálni rosszul kidolgozott környezetben, katasztrofális átvezető vizeók voltak a különböző pályák között, és a játéknak szerintem az egyetlen pozitívuma az az volt, hogy Robert Downey Jr. adta benne Vasembernek és Tony Starknak a hangját, ami így 2023-ban elképzelhetetlen dolognak tűnik, de hogy ez akkor így volt. Ugye a színész akkoriban tért vissza Hollywoodba, még ő nem volt akkora sztár, mint amekkora manapság, úgyhogy gondolom így a Marvel szerződésében benne volt az is, hogy te majd ehhez a játékhoz egyébként elkészíted a szinkront, és nem csak ő volt egyébként benne a játékban, de például Terence Howard is. Ő is a filmben szereplő karakterének a hangját adta a játékhoz, meg egyébként az arcát is. Érdemes fölmenni a YouTube-ra és rákeresni a 2008-as Iron Man-re, és megnézni az átvezető videókat, ahol látszik, hogy vannak karakterek, és így befotózták a két színésznek az arcát, és így ráhúzták őket a karakter modelleknek a fejére, és így röhögni fogtak, hogy hogy néz ki. Tehát, hogy csak emiatt érdemes megkeresni ezeket a videókat, és tényleg ez volt az a játék, aminél azt gondoltam, hogy Iron Man játék, lövöldözni kell benne, meg repülni, hát biztos szórakoztató lesz, megírom én ebből a tesztet, és játszottam vele 40 percet, és úgy voltam vele, hogy ekkora baromságot én már nagyon régen csináltam, mert hogy konkrétan kilódtam azzal, hogy az egyik pályáról eljussak a következőre, és nyilván meg is írtam, hogy ez a játék egy katasztrófa, és pénzt nem érdemes adni érte, főleg nem PC-n, nem emlékszem pontosan a százalékra, de remélem, hogy 40-nél többet nem adtam rá, mert hogy így visszaemlékszem erre a programra, akkor konkrétan PTSD-n van. Hogy a százalékozás is mindig egy olyan nehézkes kérdés volt, legalábbis én sokszor bajban voltam vele, mert ott van az emberben, hogy vajon a százalékokat hogyan osztod el, mert ha azt mondod, hogy valami már tényleg így 40 alatt van, vagy ilyesmi, akkor az már az, amelyik működni sem tud, vagy azt mondod, hogy mondjuk működni képes, tehát a szoftver magaként lefut és működik, és játszható, de mondjuk nem okoz örömet, vagy mondjuk örömet okozhat, de nagyon repetitív, annyira nehéz szerintem az alsó 60, vagy inkább alsó 50%-ot így behatárolni, legalábbis az én fejemben mindig ilyen nehézkes volt, hogy csak a Day of the Zombie-nál éreztem azt, hogy ez a legalja. Soha nem voltam egyébként híve ennek a százalékolásnak, és emlékszem, hogy volt egy olyan időszak a PC Guruban, amikor ugye ilyen csúszkán kellett állítani, hogy mennyit adsz a grafikára, a történetre, meg a játékmenetre, volt valami ilyesmi, és soha nem voltam híve ennek a százaléknak, de hogy ez egy ilyen bevett dolog volt akkoriban a gamer sajtóban, követtük a trendeket, csak évekkel később jöttek szerintem az első olyan cikkek, és ez már főleg az online időszakban volt, amikor online kezdtek el dolgozni a magazinok, hogy így egyszerűen elhagyták a százalékot, és azt mondták, hogy ha kíváncsi vagy rá, hogy milyen a játék, akkor olvasd el a szöveget, mert abból ki fog derülni, mert hogy nagyon sokan tényleg, tehát hogy el sem olvasták a cikket, hanem megnézték a végén a százalékot, és akkor ez alapján kialakítottak magukban egy vélemény, ami szerintem egy rossz irány volt, de hogy akkoriban így működött a gamer teszteknek a jelentős része. Én már akkor is úgy gondoltam, hogy ez a százalék igazából csak egy ilyen irányadó, és a cikknek a szövegéből kell kiderülnie annak, hogy te mit gondolsz az adott játékról, és manapság egyébként, amikor játékteszteket írunk például a 24.hu-ra, akkor eszünkben sem jut, hogy mondjuk 10 csillag abból 5-öt adjunk, vagy 7-et, vagy 2 és felett, hanem egész egyszerűen, hogyha kíváncsi vagy arra, hogy mit gondol a szerző az adott videójátékról, akkor tényleg vedd a fáradtságot, azt az 5-8 percet, amíg elolvasol egy 6-8 ezer karakteres cikket, mert hogy pont ez a lényeg, hogy összegyűjtöd és megfogalmazod, hogy neked mi tetszett a játékban, mi nem tetszett a játékban, mit gondolsz arról, amit láttál, és a végén jó esetben amikor elolvassa az adott ember a cikket, akkor kialakul egy kép arról, hogy ez a játék ez pontosan milyen, és nem egy százalék fogja megmondani egyébként, hogy milyen értéket képvisel egy videójáték. Igen, meg egyébként az is nagyon érdekes, hogyha csak a gaming sajtóra tekintünk, és akár a saját emlékeinkből, vagy legalábbis én a saját emlékeimből szemezgetem, akkor azért mennyire más, hogy álltam én hozzá ahhoz, amikor mondjuk egy PC grupba írtam egy játéktesztet, mennyire más volt ott a fontos és ott az érdekes, mint ami mondjuk, nem tudom, egy mainstream sajtóban, tehát például amikor a Forbes-ra írtam, vagy akár 24-en játékokról, hogy ott például nem fogod hosszasan ecsetelni, hogy mit tudom, hogy milyen fejlődési fa van a játékban, hogy mutáns karaktert létrehozhatsz az RPG-ben, és igen, akkor ez mit jelent. Arról nem fogsz mondjuk hosszasan írni, hogy a különböző fegyverek hogy működnek a játékban, ha csak valami nagyon különleges nincsen benne, de azért valljuk be, a legtöbb játékban ez nincs így. Hanem megpróbálsz inkább egy ilyen általános képet festeni róla, és egy érzetet átadni, egy magyarázatot arról, hogy ez most szerinted jó volt-e, vagy sem, is megéri a figyelmet, sem mint egy ilyen nagyon részletes leírást adni. Egyébként ez főleg régen, tehát még az én időm előtt volt így a gamer sajtóban nagyon-nagyon szokás, ugye a végigjátszás korszak, amire még esetleg valakik emlékeznek, hogy konkrétan olyan cikkek születtek, hogy így akkor még nem nagyon volt internet, hogy a 2000-es évek elején, meg a 90-esek végén az újságok egy jelentős részét elfoglalta a végigjátszás rovat, ahol konkrétan ilyen cikkek voltak, hogy elmondták, hogy hogy kell végigjátszani egy programot, hogyha esetleg elakadnál, mert mondjuk egy Deus Ex-ben azért el tudtál akadni, főleg, hogy akkoriban az emberek többsége nem beszélt angolul szinte egyáltalán. Tehát én is úgy kezdtem játszani, hogy nem értettem bele egy kukkot se. Szóval nagyon furcsa azt is látni, hogy ez mennyire más irányt vett az elmúlt években, mert hát nyilván ugye a különböző outleteknek a megközelítés is más a játékokhoz. Plusz szerintem, de ez már lehet, hogy én látok bele többet, ebben az is benne van, hogy a videójáték már egy olyan mainstream médium lett, annyira a mindennapok része, és erről is beszélgettünk korábban a podcastban, mert mindenki játszik, hogy nagyon-nagyon sok ember játszik, hogy egyszerűen a játékokhoz való viszonyulás is változott. Tehát most már nem ez a geek-nerd irány megy egy cikknél, hanem simán lehet, hogy valaki mondjuk a gazdasági és közéleti hírek mellett elolvassa azt is, hogy játékról mit írnak, mert az épp olyan érdekes számára, amikor utazik a buszon vagy ül az autóban, mint az, hogy mondjuk melyik új film jelent meg, vagy mit írnak a kritikák a legújabb színdarabról. Én azt gondolom egyébként, hogy ez az újságírói kvalitás. Pontosan tudnod kell, hogy hova és milyen közönségnek írsz. Nyilvánvaló, hogy egy játéktesztet nem úgy írsz meg egy játékokkal foglalkozó portálra, mint egy olyan úgynevezett népújságra, ahol mindennel foglalkoznak, és a videójáték egyébként valószínűleg a legkevésbé kattintott téma, mert nem azért mennek oda az emberek. Ez főleg az újságíró múlik, hogy fel kell mérnie, hogy milyen közönségnek kell beszélnie egy adott témáról, legyen az videójáték, és úgy kell megfogalmazni, úgy kell megírni a cikket, olyan részleteket kell kiemelni a játékkal kapcsolatban, ami egyébként az adott közönségnek szól. És egyébként ez nem egy olyan egyszerű feladat, mert emlékszem, hogy nem csak én, mikor átkerültem a nyomtatott PC Guru magazintól az online sajtóba, akkor olyan szerkesztőkkel és kollégákkal dolgoztam együtt, akik egyébként panaszkodtak arra, hogy szeretnének ők videójátékokról teszteket íratni a portálokra, mert nyilván egy Call of Duty, egy AAA kategóriás cím, ezek tényleg mainstream dologról beszélünk, tehát hogy egy videójáték megjelenése manapság olyan, mint egy film érkezése, nagyon sokan tudnak róla, nagyon sokan kíváncsiak rá, ahogy elolvassák az emberek a filmkritikákat, úgy elolvassák a játékkritikákat is, viszont ezek a szerkesztők játékújságírókat kértek meg, hogy írjatok már, légy erről a játékról, és olyan cikkeket kaptak, amikről úgy érezték, hogy nem felelnek meg mondjuk például az Origóra, mert hogy voltak olyan játékújságírók, akik a játék magazinokon edződött mintát követve kezdtek el cikket írni, ami egész egyszerűen abban a közegben, azon a felületen, azon a portálon nem működött, és nagyon nehéz volt sokszor megértetni emberekkel, hogy itt nem kell 600-700 karakteren keresztül azt ecsetelni, hogy a fegyver működése az hogyan változott az előző részhez képest, mert hogy ezek az olvasók nem erre kíváncsiak. Egy gamer magazinban természetesen ennek helye van, meg nyilván ott egészen másfajta módon működtek a cikkek, amikor kijött egy AAA kategóriás játék, akkor néha ilyen 6-8 oldalon keresztül lehetett írni róla, és tényleg fontos volt, hogy minél részletesebb legyen az adott cikk, ami esetenként elérte akár, nem tudom, 16 000, 20 000 karaktert is, ami teljesen másképp működik egy nyomtatott termékben, mint az interneten. Tehát, hogy az interneten az emberek 98,5%-a nem fog elolvasni egy 20 000 karakteres cikket, tehát, hogy annak a világ legjobb cikkének kell lenni egy videójátékról, hogy valaki elkezdje 0 karakternél, és eljusson a legvégére. Érteni kellett, hogyan kell egyébként másképp írni, de mégis élvezhetően és informatívan egy játékról, másképp írni egy tényleg egy mainstream labba, mint egy gyakorlatilag réteg újságnak számító gamer labba. És azt hiszem, hogy ez szerintem ma estére egy ilyen nagyszerű záró gondolat is. A rengeteg videójáték mellé egy kicsit talán el is szaladtunk az eredeti témától, és belementünk az újságírásnak a mélységeimbe, ami nem feltétlenül volt célja egyébként ennek a mai adásnak, de remélhetőleg sikerült azért ezt is úgy tálalni, hogy valamennyire szórakoztató legyen. És tényleg nincs más hátra, mint hogy megköszönjük a figyelmet, ez volt a legújabb Clickbait Podcast, egy hét múlva ismét jelentkezünk, nagyon szépen köszönjük a figyelmet ezúttal is, és jó szórakozást kívánunk bármihez, amit a podcast meghallgatása után fogtok végezni, legyetek jók,